Enbiya Suresi Necm 324. İnsanlar için hesapları yaklaştı. Onlarsa aldırmazlık içinde mesafeli duran kimselerdir. Rablerinden kendilerine gelen her yeni öğüdü hatırlatmayı ancak oyun yaparak ve kalpleri eğlenerek dinlerler. Ve şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler aralarında şu fısıltıyı gizlediler. Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey midir? Artık görüp dururken büyüye mi gidiyorsunuz? De ki, benim Rabbim gökte ve yerde her sözü bilir ve O en iyi işiten, en iyi bilendir. Aksine onlar, bunlar karma karışık düşlerdir. Yo yo, onu kendisi uydurdu. Yo yo, o bir şairdir. Hadi öyleyse. Öncekilerin gönderildiği gibi bize bir alamet, gösterge getirsin dediler. Onlardan önce yok ettiğimiz hiçbir memleket iman etmemişti. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Ve biz senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz olgun kimseleri gönderdik, elçi yaptık. Haydi siz bilmiyorsanız, öğüt kitap ehli olanlara, vahiy bilgisi olanlara soru verin. Ve biz o elçileri yemek yemez birer ceset yapmadık. Onlar sürekli kalıcılar, ölümsüz de değillerdi. Sonra biz onlara verdiğimiz o sözü yerine getirdik. Böylece onları ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Aşırı gidenleri de değişime, yıkıma uğrattık. Hiç kuşkusuz biz size öğüdünüz, şan şerefiniz içinde olan bir kitap indirdik. Buna rağmen hala akıllanmayacak mısınız? Biz şirk koşmak suretiyle yanlış, kendi zararlarına iş yapan nice kentleri de kırıp geçirdik. Onlardan sonra da başka toplumları var ettik. Öyle ki onlar azabımızın şiddetini hissettikleri zaman ondan hızla uzaklaşıp kaçıyorlardı. Hızla uzaklaşıp kaçmayın. Sorgulanmanız için içinde şımarıp azdığınız şeylere ve evlerinize dönün. Onlar, yazıklar olsun bizlere. Şüphesiz biz gerçekten yanlış davrananlar, kendi zararlarına iş yapanlar imişiz dediler. İşte onların bu çağrıları, onları biçilmiş bir ekin ve sönmüş ocak kül haline getirinceye kadar son bulmadı. Necm 325. Ve biz göğü, yeryüzünü ve aralarındaki şeyleri oyun oynayanlar olarak oluşturmadık. Eğer biz bir eğlence edinmek isteseydik, elbette onu kendi katımızdan edinirdik, eğer biz yapanlar olsaydık. Tam tersi biz, hakkı batılın başına çarparız da onun beynini parçalar. Bir de bakarsın, batıl yok olup gitmiştir. Ve Allah'a yakıştırdığınız niteliklerden dolayı size yazıklar olsun. Göklerde ve yeryüzünde olan kimseler de yalnızca O'nundur. O'nun katında olan kimseler de O'nun kulluğundan büyüklenmezler ve usanmazlar. Gece gündüz ara vermeyerek kendisini noksan sıfatlardan arındırırlar. Yoksa onlar yeryüzünden bir takım ilahlar edindiler de onlar kendilerini mi canlandıracaklar, diriltecekler? Eğer yer ile gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, bunların ikisi de kesinlikle kargaşa içinde olurdu, düzenleri bozulurdu. O halde en büyük tahtın Rabbi olan Allah, onların nitelemekte oldukları şeylerden arınıktır. Arşın Rabbi Allah, yaptığından sorumlu olmaz. Onlar ise sorumlu olacaklardır. Yoksa onlar, onun aslarından bir takım ilahlar mı edindiler? De ki, kesin delilinizi getirin. İşte şu, benimle beraber olanların öğüdüdür ve benden öncekilerin öğüdüdür. Tam tersi, onların çoğu gerçeği bilmezler. Artık onlar yüz çevirenlerdir. Necm 326. Ve biz senden önce hiçbir elçi göndermedik ki ona, gerçek şu ki benden başka ilah diye bir şey yoktur, onun için bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Ve onlar, Rahman, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah çocuk edindi dediler. Rahman bundan arınıktır. Aksine onlar armağanlar verilmiş kullardır. Onlar onun sözünün önüne geçemezler. Onlar yalnız onun emriyle iş yaparlar. O, Rahman'ın çocukları saydıkları şeylerin önlerinde olanı ve arkalarında olanı bilir. Ve onlar, onun hoşnut olduğu kimselerden başkasına yardımda, destekte bulunmazlar. Bununla birlikte onlar, ona duydukları derin saygı ve sevgiden dolayı ondan uzaklaşma korkusundan tir tir titrerler. Ve onlardan her kim, ben şüphesiz onun aslarından bir ilahım derse, artık biz onu cehennemle cezalandırırız. İşte şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanları biz böyle cezalandırırız. Necm 327. Ve şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kimseler, gökler ve yer bitişik bir haldeydi de bizim o ikisini ayırdığımızı ve hayatı olan her şeyi sudan oluşturduğumuzu görmediler mi? Buna rağmen hala inanmıyorlar mı? Ve biz yeryüzünün içinde size sofra olsun diye sağlam kazıklar yaptık. Ve orada kılavuzlandıkları yollarını bulsunlar diye bol bol yollar oluşturduk. Ve biz gökyüzünü korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise gökyüzünün ayetlerinden yüz çevirenlerdirler. Ve o, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı oluşturandır. Hepsi bir yörüngede yüzmektedir. Biz senden önce de hiçbir beşer için sonsuzluk tanımadık. Peki sen öldüğünde onlar sürekli kalanlar mıdırlar? Her kimliği olan varlık ölümü tadıcıdır. Ve eritip saplaştırmak üzere sizi biz şer ve hayır ile sınarız. Ve siz yalnız bize döndürüleceksiniz. Necm 328. Ve şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kişiler, seni gördükleri zaman sadece seni alaya alıyorlar. İlahlarınızı anıp duran bu mudur? Halbuki onlar Rahman'ın, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın anılmasını, öğüdünü, kitabı, Kur'an'ı bilerek reddedenlerin ta kendileridir. İnsan çok aceleci özellikle oluşturulmuştur. Size yakında alametlerimi göstereceğim. Şimdi siz benden acele istemeyin. Ve inkar eden kişiler, eğer doğrular iseniz bu vaat ne zamandır diyorlar. Şu kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan şu kişiler, ateşi yüzlerinden ve sırtlarından men edemeyecekleri ve kesinlikle yardımda olunmayacakları zamanı bir bilseler. Aslında bu azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşırtacaktır. Artık onu geri çevirmeye güçleri yetmeyecek ve onlara süre tanınmayacak. Ve hiç kuşkusuz senden önce birçok elçiyle alay edildi de işlerinden alay edenleri o alay ettikleri şey kuşatıverdi. De ki, geceleyin ve gündüzün sizi Rahman'dan, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan kim koruyabilir? Aslında onlar Rablerinin anılmasından, öğüdünden yüz çevirenlerdir. Yoksa onlar için bizim aslarımızdan onlara engel olan bir takım tanrılar mı var? O sözde tanrılar kendilerine yardıma güç yetiremezler. Onlar tarafımızdan desteklenmezler de. Aslında biz o kafirleri ve atalarını kendilerine ömür uzun gelinceye dek yararlandırdık. Peki şimdi bizim yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmüyorlar mı? O halde üstün gelen onlar mıdır? De ki, ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum. Uyarıldıkları zaman sağırlar çağrıya kulak vermezler. Ve şüphesiz Rabbinin azabından bir esinti onlara dokunursa, kesinlikle eyvah bizlere, şüphesiz biz yanlış, kendi zararlarına iş yapanlarmışız diyeceklerdir. Biz kıyamet günü için hak edilen pay terazileri koyarız. Hiçbir kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. O şey bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getiririz. Ve hesap görenler olarak biz yeteriz. Necm 329. Ve andolsun ki Musa ve Harun'a Furkan'ı ve görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen ıssız yerde Rablerine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan, kıyametin kopmasından içleri titreyen, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için bir ışığı ve öğüdü verdik. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz bunu tanıtmayan, tanınmasını engelleyen kimseler misiniz? Ve andolsun ki biz daha önce İbrahim'e rüştünü vermiştik ve biz onu bilenler idik. Hani İbrahim babasına ve toplumuna ısrarla kendisine tapınıp durduğunuz heykeller nedir demişti. Onlar, biz atalarımızı bunlara tapanlar olarak bulduk dediler. İbrahim, andolsun ki sizler ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Onlar, sen bize hakkı mı getirdin yoksa sen oyun oynayanlardan mısın dediler. İbrahim dedi ki, tam tersi, Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki onları o yoktan yaratmıştır. Ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza kesinlikle bir tuzak kuracağım. Sonra da İbrahim ona müracaat etsinler diye kendilerine ait büyükleri dışında bunları parça parça etti. Toplumu, bizim tanrılarımıza bunu kim yaptı? Şüphesiz o kesinlikle yanlış, kendi zararlarına iş yapanlardandır dediler. Bazıları, onları anıp duran bir genç duyduk. Onun için İbrahim deniliyor dediler. Onlar, o halde ona tanık olmaları için İbrahim'i insanların gözleri önüne getirin dediler. Onlar, ey İbrahim, bunu tanrılarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim, aksine onu şu büyükleri yaptı. Konuşabiliyorlarsa haydi kendilerine sorun dedi. Bunun üzerine kendi vicdanlarına döndüler de, şüphesiz siz yanlış, kendi zararlarına iş yapanların ta kendisisiniz dediler. Sonra onlar yine kendi kafalarına döndüler. Andolsun ki bunların konuşmayacağını bilirdin dediler. İbrahim, o halde Allah'ın aslarından size hiçbir şekilde fayda vermeyen ve size zarar vermeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah'ın aslarından taptıklarınıza da yazıklar olsun. Siz hala akıllanmayacak mısınız dedi. Toplumu, eğer yapanlarsanız şunu yandırın, ateşe verin, sıkıntıya sokun ve tanrılarınıza yardım edin dediler. Biz, ey ateş, İbrahim'e karşı soğuk ve güvenli ol dedik. Ve ona bir düzen kurmak istediler de, biz kendilerini daha fazla zarara, kayba uğrayıp acı çeken kimseler yaptık. İbrahim'i de, Lut'u da alemler için içinde bolluklar bulunan topraklara kurtardık. Ve biz ona İshak'ı, ilave olarak da Yakub'u bağışladık. Ve hepsini iyi kimseler yaptık. Ve biz onları bizim emrimizle kılavuzluk yapan önderler yaptık. Ve biz onlara hayırlar işlemeyi, salatı ikame etmeyi, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturma, ayakta tutmayı, zekatı, vergiyi vermeyi vahyettik. Ve onlar sadece bize kulluk yapanlar idiler. Ve Lut, biz ona bir hüküm, bir bilgi verdik. Onu çirkin işler işleyen kentten kurtardık. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdular. Hak yoldan çıkmış kimselerdiler. Ve biz Lut'u rahmetimizin içine girdirdik. Şüphesiz o salihlerdendir. Ve Nuh'u, hani o daha önce nida etmişti de biz de ona cevap vermiştik. Sonra da biz kendisini ve ailesini, yakınlarını, inananlarını büyük sıkıntıdan kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan toplumuna karşı ona yardım ettik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdular da biz onları topluca suda boğduk. Davut ve Süleyman'ı da. Hani onlar toplumun koyunlarının içinde geceleyin yayıldığı ekin hakkında hüküm veriyorlardı. Biz de toplumun yasalarının ne olduğunu biliyorduk. Sonra da biz onu Süleyman'a hemen iyice kavrattık ve hepsine yasa ve bilgi verdik. Davut'la beraber Allah'ı noksan sıfatlardan arındırsınlar diye dağları ve kuşları buyruk altına aldık, onları insanların yararlanacağı ölçüler içinde yarattık ve biz yapanlarız. Ve biz sizin kötülüğünüzden sizi korumak için sizin için zırh yapımını ona öğrettik. Artık siz kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödeyenler misiniz? Ve Süleyman'a, içinde bolluklar oluşturduğumuz toprağa doğru onun emriyle akıp giden kasırga halindeki rüzgarı boyun eğdirdik. Ve biz her şeyi bilenleriz. Ve şeytanlardan, kendisi için dalgıçlık eden ve bundan daha düşük iş yapan şeytanları da boyun eğdirdik. Ve biz onlar için koruyucular idik. Ve Eyüp, hani o şüphesiz bana zarar dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin diye Rabbine nida etmişti de biz onun için karşılık vermiştik. Sonra ondan zararlı olan şeyleri kaldırdık. Ve katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir öğüt olmak üzere kendisine, ailesini, yakınlarını ve kaybettikleriyle bir mislini daha verdik. Ve İsmail, İdris ve Zülkifl hepsi sabreden kimselerdendi. Onları da rahmetimizin içine girdirdik. Şüphesiz onlar salih kişilerden idiler. Ve Zünnun'u, kılıç sahibini, Ninovalı'yı, hani öfkelenerek gitmişti de kendisini sıkıntıya sokmayacağımızı sanmıştı. Sonra da karanlıklar içinde, senden başka ilah bir şey yoktur, seni tenzih ederim. Şüphesiz ben yanlış, kendi zararlarına iş yapanlardan oldum diye seslenmişti. Sonra da biz ona cevap verdik ve onu gamdan, üzüntüden kurtardık. Ve işte inananları biz böyle kurtarırız. Ve Zekeriya, hani o Rabbine, Rabbim beni tek başıma bırakma, sen varislerin en hayırlısısın diye seslenmişti de biz onun için karşılık vermiştik ve kendisine Yahya'yı ihsan ettik. Ve onun için eşini düzelttik, doğum yapmaya elverişli hale getirdik. Şüphesiz onlar hayırlarda yarışıyorlar, umarak ve korkarak bize yalvarıyorlardı. Ve bize karşı derin saygı duyuyorlardı. Ve o, ırzını titizlikle koruyan kadın, işte biz onu güvenli bilgimizle bilgilendirdik. Ve kendisini ve oğlunu alemler için bir alamet, gösterge yaptık. Şüphesiz bu, bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk edin. Halbuki ortak koşanlar, işlerini aralarında paramparça ettiler. Hepsi yalnızca bize döncülerdir. Öyleyse kim inanmış olarak düzeltmeye yönelik işler yaparsa, onun emeği için iyilik bilmezlik edilmeyecektir. Biz hiç şüphesiz onu yazanlarız da. Ve değişime, yıkıma uğrattığımız bir kent üzerine yasak konmuştur. Şüphesiz bunlar dönmeyecekler. Hatta akıncılar ve komutanı açıldığı zaman onlar yüksek tepeden akın edip çıkarlar. ve gerçek vaat yaklaştığı zaman kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kişilerin gözleri dönüverir. Eyvah bizlere! Kesinlikle biz bundan bilgisizlik, duyarsızlık içindeydik. Aslında biz yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimseler idik. Necm 330. Kesinlikle siz ve Allah'ın aslarından taptıklarınız cehennemin odunusunuz, yakıtısınız. Siz oraya gireceksiniz. Eğer Allah'ın aslarından tapınılan şeyler ilah olsalardı, oraya girmezlerdi ve hepsi orada temelli kalacaktır. Orada onların bir inlemeleri vardır. Bunlar orada bir şey işitemezlerdi. Necm 331. Şüphesiz tarafımızdan kendilerine en güzel hazırlanan kimseler, işte onlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar. Onlar nefislerinin istediği şeyler içinde sürekli kalıcıdırlar. O en büyük korku onları üzmez ve kendilerine haberciler, işte bu size söz verilmiş olan gününüzdür diye akıllarına getirirler. Necm 332. Biz göğü kitapların dürüldüğü gibi dürdüğümüz zaman, oluşturmaya ilk başladığımız gibi, katımızdan verilmiş bir söz olarak onu yeniden var edeceğiz. Şüphesiz biz yapanlarız. Necm 333. Ve andolsun ki biz öğütten, Tevrat'tan sonra Zebur'da da şüphesiz yeryüzüne ancak benim salih kullarım mirasçı olacak diye yazdık. Şüphesiz Kur'an'da kulluk eden toplum için kesinlikle bir iletilen mesaj vardır. Biz seni ancak alemler için bir rahmet olarak rahmet için gönderdik. De ki, bana ilahınız ancak tek bir ilahtır diye vahyolunuyor. Şimdi siz Müslümanlar mısınız? Buna rağmen eğer yüz çevirirlerse, size dosdoğru, eşit, tarafsız olarak açıkladığım ve tehdit olunduğunuz şey yakın mı, uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözden açığa vurulanı bilir, gizlediğiniz şeyleri de bilir. Ve belki bu gecikme sizi denemek ve bir süreye kadar yararlandırmak içindir. Ben bilmiyorum de. De ki, Rabbim, aramızda gerçekle hükmet. Ve bizim Rabbimiz, o yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tır. Sizin nitelemeleriniz üzerine yardımı istenendir. Mü'minun Suresi Necm 334. Kesinlikle inananlar durumlarını korudular, zafer kazandılar. Onlar salatlarında, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmalarında, toplumu aydınlatmaya çalışmalarında gösterişsiz, samimi olan kimselerdir. Ve onlar boş şeylerden yüz çeviren kimselerdir. Ve onlar zekatı işleyen, vergiyi veren kimselerdir. Ve onlar iffetlerini koruyan kimselerdir. Eşleri veya sözleşmelerinin sahip oldukları ayrı. Çünkü bundan dolayı kınanamazlar. Oysa bunun ötesine gitmek isteyenler, işte onlar sınırları aşanların ta kendileridir. Ve onlar emanetlerine ve antlaşmalarına riayet eden kimselerdir. Ve onlar salatlarını, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını koruyan kimselerdir. İşte onlar içinde temelli kalacakları Firdevs cennetine son sahip olan son sahiplerin ta kendileridir. Necm 335. Ve andolsun ki biz insanı seçilmiş bir çamurdan oluşturduk. Sonra onu çok dayanıklı bir karargâhta bir nutfe yaptık. Sonra o nutfeyi bir embriyon oluşturduk. Sonra o embriyoyu bir et parçası oluşturduk. Sonra o bir et parçasını kemikler olarak oluşturduk. Sonunda o kemiklere de bir et giydirdik. Sonra onu bir başka oluşumda yeniden kurduk. İşte oluşturanların en güzeli Allah ne cömerttir. Sonra şüphesiz sizler bunların ardından kesinlikle öleceksiniz. Sonra şüphesiz siz kıyamet gününde diriltileceksiniz. Necm 336. Ve andolsun ki biz sizin üstünüzde 7 yol oluşturduk. Ve biz oluşturmaya karşı bilgisiz, ilgisiz, duyarsız değiliz. Ve biz gökten bir ölçüde su indirdik de onu yeryüzünde durgunlaştırdık. Ve şüphesiz biz onu gidermeye de kesinlikle güç yetirenleriz. Sonra da biz onun sayesinde sizin için hurmadan ve üzümden bahçeler meydana getirdik. Bunlarda sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Ve Tur-i Sina'dan çıkan, yağ bitiren, yiyenlere katık olan bir ağaç meydana getirdik. Dört bacaklı, iki tırnaklı, geviş getiren ve ot yiyen hayvanlarda da sizin için kesinlikle bir ibret vardır. Onların karınlarındaki şeylerden size içiririz. Onlarda sizin için bir takım yararlar daha vardır. Ve siz onlardan yersiniz, onların üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız, yüklenirsiniz. Necm 337. Andolsun ki biz Nuh'u toplumuna elçi gönderdik de o, ey toplumum, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala Allah'ın koruması altına girmeyecek misiniz dedi. Bunun üzerine toplumundan kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden ileri gelenler, bu sizin gibi bir beşerden başka bir şey değildir. Size fazlalık sağlamak istiyor. Eğer Allah isteseydi kesinlikle melekleri indirirdi. Biz evvelki atalarımızda bunu duymadık. Bu yalnızca kendisinde delilik bulunan bir adamdır. Öyleyse bir süreye kadar onu umutla bekleyin dediler. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine biz ona, bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Sonra bizim emrimiz gelip de tandır kaynayınca her cinsten eşler halinde iki tane ve bir de onlardan. Daha önce kendisi aleyhinde söz geçmiş olanların dışındaki aileni, yakınlarını, inananlarını gemiye sok. Şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapmış olanlar konusunda bana başvurma. Şüphesiz onlar boğulmuşlardır. Kesin olarak suda boğulup öleceklerdir. Sonra sen ve beraberindeki kişiler gemiye yerleştiğinde de tüm övgüler bizi şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar topluluğundan kurtaran Allah içindir. Başkasını övmeyin de. Ve Rabbim, beni bolluk olan bir yere indir. Bana bolca ikramda bulun. Sen, indirenlerin, ikramda bulunanların en iyisinde diye vahyettik. Şüphesiz bunda kesinlikle bir takım alametler, göstergeler vardır. Ve biz kesinlikle sınayanlarız. Sonra biz onların ardından başka bir nesil var ettik. Sonra da onların içinde Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Hala Allah'ın koruması altına girmeyecek misiniz diye uyaran kendilerinden bir elçi gönderdik. Ve elçinin toplumundan küfretmiş, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş, ahirete ulaşmayı yalanlamış ve şu basit dünya yaşamında kendilerine refah verdiğimiz kodaman kişiler, bu sadece sizin gibi bir beşerdir. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor. Ve eğer kendiniz gibi bir beşere itaat ederseniz, şüphesiz o zaman siz kesinlikle ziyan edenlersiniz. Size gerçekten siz öldüğünüz, toprak ve kemik olduğunuzda mutlak surette sizin çıkarılacağınızı mı vaat ediyor? Tehdit olunduğunuz şey hiç olmayacak bir şeydir. sadece basit dünya hayatımız. Biz ölürüz, yaşarız ve biz diriltilecekler değiliz. Elçi sadece Allah hakkında yalan uyduran bir adamdır ve biz ona inanmıyoruz dediler. Elçi, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Allah, çok az bir zaman sonra onlar kesinlikle pişman olacaklar dedi. Sonra da çığlık onları hak ile yakalayıverdi. Böylece kendilerini süprüntü yaptık. Artık uzaklık, şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar topluluğunadır. Sonra biz onların ardından başka nesiller var ettik. Hiçbir önderli toplum kendi ecelini öne alamaz, erteleyemezdi. Sonra biz birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her ne zaman bir ümmete elçileri geldi, onlar bu elçiyi yalanladılar da biz onların bir kısmını bir kısmına izlettirdik ve onları öyküler yaptık. Artık iman etmeyen toplum için uzaklık, canı cehenneme. Sonra da Musa ve kardeşi Harun'u ayetlerimizle, alametlerimizle, göstergelerimizle ve apaçık bir güç ile Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik, elçi yaptık. Bunun üzerine kendilerinin büyüklüğüne inandılar ve ululuk taslayan bir toplum oldular. Sonra da bu ikisinin toplumları bize kulluk ederken biz, bizim benzerimiz olan bu iki beşere inanacak mıyız dediler. Böylece ikisini yalanladılar da onlar değişime, yıkıma uğrayanlardan oldular. Ve andolsun biz Musa'ya onlar kılavuzlandıkları doğru yola girsinler diye o kitabı verdik. Ve biz Meryem'in oğlunu ve İsa'nın annesini bir alamet, gösterge yaptık ve ikisini yerleşmeye uygun suyu olan bir tepeye yerleştirdik. Ey elçiler! Temiz, hoş, yararlı şeylerden yiyin ve salihi işleyin. Şüphesiz ben sizin yaptıklarınızı çok iyi bilenim. Ve işte bu bir tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. O halde benim korumam altına girin. Sonra insanlar kendi aralarındaki işlerini parça parça böldüler. Her grup kendinde bulunanla sevinip böbürlenmektedir. Sen şimdi onları bir zamana kadar sapkınlıklarıyla baş başa bırak. Onlar kendilerini hayırlarda koşturalım diye kendilerine maldan ve oğullardan bir şeyler vermekte olduğumuzu mu sanıyorlar? Tam tersi. İşin farkına varamıyorlar. Necm 338. Şüphesiz Rablerine duydukları derin hayranlık ve saygı sonucu, ondan uzaklaşma korkusundan tir tir titreyen şu kimseler, Rablerinin ayetlerine inanan kimseler, Rablerini ortak tanımayan kimseler, şüphesiz kendileri Rablerine dönecekler diye verdiklerini, kalpleri ürpererek veren kimseler, işte onlar iyiliklerde yarışanlardır ve iyilikler için önde gidenlerdir. Necm 339. Ve biz hiç kimseyi gücünün yettiğinden başkasıyla, kapasitesi dışındaki bir şeyle yükümlü tutmayız. Nezdimizde de hakkı konuşan bir kitap vardır ve onlar haksızlığa uğratılmazlar. Tam tersi, onların kalpleri bu hususta örtü içindedir ve onların bundan aşağı bir takım kötü işleri vardır ki onlar kötü işleri yapar dururlar. Sonunda onların konfor içinde olanlarını azapla yakaladığımızda hemen feryadı basıverirler. Bugün feryat etmeyin. Şüphesiz siz bizden yardım göremezsiniz. Şüphesiz ayetlerimiz size okunuyordu da buna karşı siz kibirlenerek ve geceleyin hezeyanlar savurarak arkanızı dönüp gidiyordunuz. Necm 340. Onlar Kur'an'ı hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine daha önceki geçmişteki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Ya da onlar elçilerini tanımadılar mı da kendilerine gelen elçi için tanıtmamaya yeltenen kimselerdir. Yoksa onda bir delilik var mı diyorlar. Aksine elçileri kendilerine hakkı getirmiştir. Onların çoğu da hak için hoşlanmayan kimselerdir. Ve eğer hak onların tutkularına uysaydı, kesinlikle gökler, yeryüzü ve bunlarda bulunan kimseler bozulup giderdi. Aslında biz onların şanını, öğütlerini getirdik. Sonra da onlar kendi şanlarından, öğütlerinden yüz çevirenlerdir. Yoksa sen onlardan bir vergi mi istiyorsun? İşte Rabbinin vergisi daha hayırlıdır ve Rabbin rızık verenlerin en hayırlısıdır. Ve şüphesiz sen kesinlikle onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayan şu kimseler ise bu yoldan kesinlikle sapanlardır. Ve eğer onlara acıyıp da içinde bulundukları sıkıntıyı giderseydik, kesinlikle iyice körleşerek azgınlıklarında büsbütün direnirlerdi. Ve andolsun biz onları azap ile yakaladık. Buna rağmen Rablerine boyun eğmediler ve Allah'a karşı zeliller olduklarını hiç göstermediler. Ta ki üzerlerine azabı çok şiddetli bir kapı açtığımız zaman bir de bakarsın ki onlar orada ümitsiz kalmışlardır. Ve Allah sizin için duymayı, gözleri ve kalpleri inşa edendir. Kendinize verilen nimetlerin karşılığını ne de az ödüyorsunuz. Ve Allah sizi yeryüzünde türetip üretendir ve sadece O'na toplanacaksınız. Ve Allah diriltir ve öldürür. Gece ile gündüzün birbirini takip etmesi de yalnızca O'nun içindir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Necm 341. Aslında onlar, öncekilerin söylediklerinin benzerini söylediler. Onlar, biz ölüp de bir toprak ve kemikler olunca mı kesinlikle diriltileceğiz? Andolsun ki biz ve atalarımız bundan önce bununla korkutulmuştuk. Bu evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir dediler. De ki, eğer biliyorsanız bu yeryüzü ve onun içindeki kimseler kime aittir? Onlar Allah'a aittir diyecekler. Öyleyse siz düşünüp taşınmaz mısınız de. De ki, yedi göklerin Rabbi ve çok büyük tahtın Rabbi kimdir? Onlar Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. Sen, öyleyse Allah'ın koruması altına girmeyecek misiniz de. De ki, eğer biliyorsanız her şeyin mülkiyeti ve yönetimi kendisinin elinde olan ve kendisi her şeyi koruyup kollayan fakat kendisi korunmayan kimdir? Onlar Allah'ındır, Allah'tır diyecekler. Sen öyleyse nasıl büyülenirsiniz de. Aslında biz onlara hakkı getirdik. Onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. Necm 342. Allah çocuk diye bir şey edinmemiştir. Onunla beraber hiçbir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kesinlikle kendi oluşturduğu şeyle birlikte gider ve kesinlikle diğerleri üzerine üstün olurdu. Görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni ve açığı bilen Allah, onların niteledikleri şeylerden arınıktır. O, onların ortak koştukları şeylerden de çok yücedir. Necm 343. De ki, Rabbim, onların tehdit olundukları şeyleri bana kesinlikle göstereceksen, Rabbim, bu durumda beni şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan o kimseler topluluğu içinde tutma. Ve şüphesiz biz onlara vaat ettiğimiz şeyleri sana göstermeye elbette ki güç yetirenleriz. Sen kötülüğü en güzel bir şeyle sal. Biz onların yakıştırmakta oldukları şeyleri çok iyi biliriz. Ve de ki, Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Ve Rabbim, onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Necm 344. Sonunda onlardan birine ölüm geldiğinde, Rabbim, terk ettiğim şeylerde salihi işlemem için beni geri döndür dedi. Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil. Bu şüphesiz onun söylediği bir sözdür. Onların tekrar diriltilecekleri güne kadar onların arkalarında bir engel vardır. Artık sura üflendiği zaman, işte o gün aralarında soy-sop ilişkisi yoktur. Kimse kimseden bir şey isteyemezdi. Böylece kimlerin tartıları ağır basarsa, işte onlar asıl kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, artık bunlar da kendilerine yazık etmişlerdir. Cehennemde sürekli kalıcıdırlar. Orada onlar, dişleri sırıtır haldeyken, ateş yüzlerini yalar. Benim ayetlerim size okunmadı mı? Siz de onları yalanlıyor muydunuz? Dediler ki, Rabbimiz, azgınlığımız bizi yendi ve biz bir sapıklar topluluğu olduk. Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Eğer bir daha aynısını yaparsak, işte o zaman gerçekten biz yanlış, kendi zararlarına iş yapanlarız. Allah dedi ki, sinin oraya, bana konuşmayın da. Şüphesiz benim kullarımdan bir grup, Rabbimiz, biz iman ettik. Artık bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin diyorlardı. İşte siz onları alaya aldınız. Sonunda da onlar size benim anılmamı, öğüdümü unutturdu, terk ettirdi. Ve siz onlara gülüyordunuz. Şüphesiz ki bugün ben sabretmelerine karşılık onları ödüllendirdim. Onlar kazançlı çıkanların ta kendileridir. Allah, yeryüzünde yıl sayısı olarak kaç yıl kaldınız dedi. Onlar, bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. Haydi sayanlara sor dediler. Allah, siz sadece pek az bir süre kaldınız. Keşke siz bilmiş olsaydınız dedi. Necm 345. Peki siz, bizim sizi sadece boş yere oluşturduğumuzu ve şüphesiz sizin yalnızca bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? İşte gerçek sahip, yönetici Allah yüceler yücesidir. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. O saygın, en büyük yönetim makamının Rabbidir. Her kim hiçbir delili olmadığı halde Allah ile birlikte diğer bir ilaha yakarırsa, bilsin ki o kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şüphesiz kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olanlar, durumlarını koruyamazlar, zafer kazanamazlar. Necm 346. Ve de ki, Rabbim, bağışla ve merhamet et. Ve sen merhametlilerin en hayırlısısın. Secde Suresi. Necm 347. Elif, Lam, Mim. Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onlar onu kendisi uydurdu mu diyorlar. Tam tersi Kur'an, kılavuzlandıkları doğru yola ulaşırlar diye, senden evvel kendilerine bir uyarıcı gelmemiş olan toplumu uyarasın diye Rabbinden gelen gerçektir. Necm 348. Allah, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri 6 evrede oluşturan ve de en büyük taht üzerinde egemenlik kurandır. Onun aslarından size bir yardımcı, yol gösterici, koruyucu, yakın ve bir destekçi, iltimasçı yoktur. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Allah gökten yere sistemleri düzenler, sonra da sistemler ölçüsü sizin saydıklarınızdan 1000 yıl olan bir günde Allah'a yükselir, geri döner, sistem çöker, bozulur. İşte Allah algılanabilenleri ve algılanamayanları, geçmişi, geleceği bilendir. En üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. Engin merhamet sahibidir. Ki o, oluşturduğu her şeyi en güzel yapan ve insanı oluşturmaya bir çamurdan başlayandır. Sonra onun soyunu bir özden, basbayağı bir sudan yapmıştır. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu ve onu bilgilendirdi. Sizin için de kulak, gözler ve gönüller var etti. Sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ne de az ödüyorsunuz. Necm 349. Ve onlar, biz yeryüzünün içinde kaybolduğumuzda mı gerçekten biz mi yeni bir oluşturuluşta olacağız dediler. Aslında onlar, Rablerine kavuşmayı, onun huzuruna varmayı bilerek reddeden, inanmayan kimselerdir. De ki, size ölümle görevlendirilmiş görevli güç sizi vefat ettirecek, size geçmişte yaptıklarınızı ve yapmanız gerekirken yapmadıklarınızı bir bir hatırlattıracak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Suçluları Rablerinin huzurunda başları öne eğilmiş olarak, ey Rabbimiz, gördük ve dinledik. Şimdi bizi geri çevir de salih bir amel işleyelim. Biz artık kesin bir şekilde inanıyoruz derlerken bir görsen ve eğer biz dileseydik her kişiye doğru yolu verirdik. Velakin benden bütün bilinen, bilinmeyen, geçmişten, gelecekten, herkesten cehennemi elbette tamamen dolduracağım sözü hak olmuştur. Öyleyse bu gününüzle karşılaşmayı unuttuğunuzdan, terk ettiğinizden dolayı tadın azabı. Hiç şüphesiz ki biz cezalandırdık sizi ve yapmış olduğunuza karşılık sonsuzluk azabını tadın. Necm 350. Gerçekten bizim ayetlerimize ancak kendilerine öğüt verildiği zaman boyun eğip teslimiyet göstererek yerlere kapanan ve Rablerinin övgüsüyle birlikte noksan sıfatlardan arındıran ve büyüklük taslamayan kimseler inanırlar. Onların yanları, yan gelip yattıkları yerlerden uzaklaşır, onlar keyfetmezler, onlar korku ve ümit içinde Rablerine dua ederler. Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını temin ederler. Necm 351. İşte kişi kendisi için yaptıklarına karşılık, gözler aydınlığı olacak şeylerden gizlenmiş olan şeyleri bilmiyor. Peki, inanmış kimse yoldan çıkan kimse gibi midir? Bunlar aynı olmazlar. İman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapmış kimselere gelince, artık yaptıklarına karşılık bir ağırlanma olarak barınak bahçeleri yalnızca onlar içindir. Ve yoldan çıkanlara gelince, onların varacağı yer de ateştir. Her çıkmak istediklerinde oraya yeniden çevrilecekler ve onlara yalanlayıp durduğunuz ateşin azabını tadın denilecektir. Hiç kuşkusuz dönerler diye onlara büyük cezanın biraz hafifinden en yakın cezadan da tattıracağız. Ve Rabbinin ayetleriyle kendisi öğütlendirilen, sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha yanlış, kendi zararına iş yapan kimdir? Şüphesiz biz günahkarları yakalayıp cezalandırarak adaleti sağlayanlarız. Necm 352. Ve andolsun ki biz vaktiyle Musa'ya o kitabı verdik. Şimdi sen ona kavuşmaktan kuşku içinde olma. Ve biz onu İsrailoğulları için bir kılavuz yaptık. Ve onlardan sabrettikleri zaman bizim emrimizde kılavuzluk eden önderler yaptık. Ve onlar bizim ayetlerimize, alametlerimize, göstergelerimize kesin bir şekilde inanıyorlardı. Şüphesiz senin Rabbin, Allah, onların anlaşmazlığa düştükleri şeyler hakkında kıyamet günü aralarında hükmedecektir. Necm 353. Yurtlarında gezip dolaşmakta oldukları kendilerinden önceki nice kuşakları değişime, yıkıma uğratmış olmamız da onlara kılavuz olmadı mı? Şüphesiz bunda nice alametler, göstergeler vardır. Hala kulak vermeyecekler mi? Ya da bizim kır, kurak yere suyu salıverip de onunla hayvanların ve kendilerinin yediği bir ekin çıkarmamızı da mı görmediler? Hala görmezler mi? Bir de onlar, ne zaman o yargı, eğer doğru kimseler iseniz diyorlar. De ki, kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere, o yargı günü iman etmeleri yarar sağlamaz ve onlara süre tanınmaz. Artık sen onlardan mesafelen ve gözetle. Şüphesiz onlar gözetleyenlerdir. Tur Suresi. Necm 354. Tur'un kaldırılışı, yayılmış ince deri üzerine satırlaştırılmış Allah'ın indirdiği tüm kitaplar, Allah'ın mamur evi Kabe'yi fil ashabına yıktırmayışı, Ad ve Semud toplumlarının değişime yıkıma uğratılışları, Nuh toplumunun suya boğdurulması, Firavun ve yakınlarının suda boğulması, Sebe halkının sel felaketiyle cezalandırılması, Semud ülkesi gibi nice memleketlerin kuraklıkla göllerinin, nehirlerinin kurutulup her yanının çölleşmesiyle cezalandırılması kanıttır ki, şüphesiz Rabbinin azabı kesinlikle vuku bulacaktır. Ona engel olacak yoktur. O gün gök sarsıldıkça sarsılır, dağlar da yürüdükçe yürür. Öyleyse o gün boş uğraş içinde oynayıp duran yalanlayıcıların vay haline. O gün yalanlayıcılar cehennem ateşine itildikçe itilirler. İşte bu yalanlayıp durduğunuz ateştir. Peki bu da mı bir sihir? Yoksa siz görmüyor musunuz? Yaslanın oraya. İster sabredin, ister sabretmeyin. Artık sizin için birdir. Siz sadece yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız. Necm 355. Şüphesiz Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, Rablerinin kendilerine verdiğiyle sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, zevk-ü sefa sürerek cennetlerdedir, nimetler içindedir. Ve Rableri onları cehennem azabından korumuştur. Biz onları İri gözlülerle eşleştirdik de, yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için. Ve iman eden, soyları da iman ile kendilerine uyan kimseler, işte biz onların soylarını da kendilerine kattık. Kendilerinin amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kendi kazandığıyla rehindir. Onlara canlarının istediği meyveler ve etlerden bol bol sergiledik. Orada kendisinde boş söz, saçmalama ve günaha sokma olmayan bir kadehi kapışırlar. Ve kendilerine ait bir takım delikanlılar onların etrafında dönerler. Sanki onlar sedefleri içine gizlenmiş inci gibidirler. Birbirlerinin yüzüne dönüp soruyorlar. Gerçekte biz daha önce ailemiz içinde korkanlardan idik. Allah bizi kayırdı ve bizi içe işleyen azaptan korudu. Şüphesiz biz daha önce ona yalvarıyor idik. Şüphesiz o, iyilik yapanın, acıyanın ta kendisidir. Hadi, sen öğüt ver. Artık sen Rabbinin nimeti sayesinde kahin ve gizli güçlerce desteklenen deli birisi değilsin. Yahut onlar bir şairdir, zamanın felaketlerine çarpılmasını gözetliyoruz mu diyorlar. Sen de ki, bekleyin. İşte ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Onların akılları mı bunu emrediyor, yoksa onlar azgın bir topluluk mudur? Yahut vahyedilenleri kendi uydurup söyledi mi diyorlar? Aslında onlar inanmıyorlar. Peki onun gibi bir sözü onlar getirsinler eğer doğru kimseler iseler. Yoksa onlar hiçbir şeysiz mi oluşturuldular? Yoksa kendileri mi oluşturuculardır? Yoksa gökleri ve yeryüzünü kendileri mi oluşturdular? Aslında onlar kesin bilgi sahibi değildirler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yahut kendileri egemenlik sürenler midirler? Yoksa kendileri için dinleyecekleri bir merdivenleri mi var? Öyleyse dinleyenleri açık bir delil getirsin. Ya da kızlar ona, oğullar size mi? Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da, bu yüzden onlar borçtan dolayı ağır bir yük altına mı girdiler? Yoksa görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen, geçmiş, gelecek kendilerinin yanındadır da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir sinsi plan mı yapmak istiyorlar? Fakat kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselerin kendileri sinsi plana düşenlerdir. Yoksa onlar için Allah'tan başka bir ilah mı var? Allah, onların ortak koştukları şeylerden arınıktır. Ve gökten düşmekte olan bir parça görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları baygın düşüp yıkılacakları günlerine kavuşuncaya kadar bırak. O gün sinsi planları kendilerine hiçbir şekilde yarar sağlamaz ve onlar yardım olunmazlar. Evet, şüphesiz şirk koşarak yanlış, kendi zararlarına iş yapan kimselere bundan aşağı bir azap var ama onların çoğu bilmiyor. Ve sen Rabbinin hükmü için sabret. Artık şüphesiz sen bizim gözlerimizin önündesin. Kalktığın zaman da gecenin bir kısmında ve yıldızların batışında Rabbinin övgüsüyle birlikte kendisini noksan sıfatlardan arındır. Hadi, onu tüm noksan sıfatlardan arındır. Mülk Suresi Necm 356. Hükümranlık elinde bulunan Allah ne cömerttir ve O her şeye güç yetirendir. O hanginizin amelce daha iyi, güzel olduğunu sınamak için ölümü ve hayatı oluşturdu. O en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. O yedi göğü birbiri üzerine uyumlu olarak oluşturandır. Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın oluşturmasında bir çatlaklık, uygunsuzluk görmezsin. Haydi gözünü döndür. Bir bozukluk görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha döndür. Gözün aciz olarak ve çok bitkin olduğu halde sana dönecektir. Ve andolsun ki biz en yakın göğü kandillerle süsledik. Ve onları kâhinlere palavra malzemesi, yani meteorların yeryüzüne düşmesiyle, insanların uzaydaki varlıkları tanımalarıyla, şeytanların, kâhinlerin, falcıların sahtekarlıklarının ortaya çıkmasına malzeme yaptık. Ve onlar için alevli ateş azabını hazırladık. Necm 357. Kafirler, Rablerini bilerek reddedenler, inanmayanlar için de cehennem azabı vardır. Ve o ne kötü dönüş yeridir. Oraya atıldıklarında o kaynarken onun korkunç sesini işitirler. O az daha öfkeden çatlayacak. Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara sorar, size bir uyarıcı gelmedi mi? Onlar derler ki, evet bize uyarıcı geldi de biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmedi. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Ve onlar derler ki, eğer biz dinlemiş olsaydık yahut akletmiş olsaydık şu çılgın ateşin ashabı içinde olmazdık. Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık un ufak, toz duman olmak çılgın ateş ashabı içindir. Necm 358. Şüphesiz ki görülmeyen, duyulmayan, sezilmeyen ıssız yerde Rablerine saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyanlar, bağışlanma ve büyük bir ödül onlar içindir. Ve sözünüzü ister gizleyin, ister onu açığa vurun, şüphesiz ki Allah göğüslerin özünü en iyi bilendir. Oluşturan bilmez mi? O oluşturduğunu bilmez mi? Ve o çokça lütfeden, gizlileri bilendir. Her şeyin iç yüzünü, gizli taraflarını da iyi bilendir. Allah size yeryüzünü boyun eğer yapandır. Haydi onun omuzlarında, tepelerinde, işinize yarar yerlerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Ve diriliş ancak O'nadır. Necm 359. Yüceler yücesi olan Allah'ın sizi yere batırmasından güvende misiniz? Bir de bakarsın ki çalkalanıvermiştir. Ya da siz yüceler yücesi olan Allah'ın üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden güvende misiniz? Artık uyarımın nasıl olduğunu yakında bileceksiniz. Ve andolsun onlardan öncekiler de yalanladılar. Peki beni tanımamak, tanıtmamaya yeltenmek nasıl oldu? Ve onlar üstlerindeki sıra sıra sıralanmış ve dürülmüş uçan şeylere göz atmıyorlar mı? Onları Rahman'dan, yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi en iyi görendir. Rahman'ın yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın aslarından size yardım edecek şu askerleriniz kimlerdir? Kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddedenler sadece bir aldanış içerisindedirler. Veya Allah rızkını kesiverse size rızık verecek o kimse kimdir? Aslında onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar. Şimdi yüzüstü kapanarak yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru yolda dümdüz yürüyen mi? De ki, O sizi inşa eden, size kulak, gözler ve gönüller oluşturandır. Sahip olduğunuz nimetlerin karşılığını ne de az ödüyorsunuz. De ki, O sizi yeryüzünde türetip üretendir ve siz O'na toplanıp götürüleceksiniz. Bir de onlar, eğer doğru kimselerden iseniz bu tehdit ne zaman diyorlar. De ki, kesinlikle bu tehdidin bilgisi Allah'ın yanındadır. Bense yalnızca apaçık bir uyarıcıyım. Artık onlar onu yakınlaşmış görünce kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselerin yüzleri kötüleşti. Ve işte bu çağırıp durduğunuz şeydir dendi. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer Allah beni ve benimle beraber olanları değişime, yıkıma uğratsa, yahut bize merhamet etse, peki kafirleri, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden bu kimseleri acıklı bir azaptan kim koruyacak? De ki, O yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet edendir. Biz O'na inandık. Ve sadece O'na sonucu havale ettik. Artık kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında bileceksiniz. De ki, hiç düşündünüz mü? Eğer suyunuz yerin dibine çektiriliverse, size kim bir pınar suyu getirebilir? Hakka Suresi, Necm 360. Gerçekleşecek olan, gerçekleşecek olan nedir? Gerçekleşecek olan nedir? Sana ne bildirdi? Sura bir tek üfleme üflendiği, yeryüzü ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışla birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, işte o gün o olay olmuştur. Ve gök yarılmıştır. Artık o gün dayanaksızdır. tüm güçler semanın çevresindedirler. O gün Rabbinin büyük tahtını, varlığını, birliğini, yüceliğini, en yüksek makamın sahibi olduğunu, yok edilen eski varlıkların yerine yaratılan daha iyi, daha mükemmel yeni varlıklar yansıtırlar. O gün siz genişçe yayılırsınız. Sizden hiçbir gizli şeyiniz gizli kalmayacak. İşte kitabı sağından verilen kişiye gelince, işte o, alın okuyun kitabımı. Şüphesiz ben hesabıma kavuşacağıma inanıyordum, kesinlikle biliyordum der. Artık o, meyveleri sarkmış yüksek bir cennette hoşnut bir yaşamdadır. Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yiyin, için. Ve kitabı solundan verilen kimseye gelince, işte o, keşke kitabım bana verilmeseydi, hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Ne olurdu o iş bitmiş olsaydı. Malım bana hiç yarar sağlamadı. Gücüm, otoritem de benden yok olup gitti der. Onu yakalayın, sonra da bağlayın. Sonra cehenneme yaslayın onu. Sonra da onu 70 arşın zincir içerisinde cehenneme sokun. Şüphesiz o çok büyük Allah'a inanmıyordu. Miskinin yiyeceği üzerine teşvik de etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun için hiçbir samimi dost yoktur. Sadece hata edenlerin yiyeceği olan bir irinden başka yiyecek de yok. Necm 361. Semud ve Ad, felaket kapısını şiddetli çalanı, şok edeni yalanladılar. Sonra Semud'a gelince, onlar korkunç bir sesle değişime, yıkıma uğratıldılar. Ad'a gelince, onlar gürültülü ve azgın bir fırtınayla değişime, yıkıma uğratılıverdiler. Allah, o fırtınayı üzerlerine 7 gece ve 8 gün geceli gündüzlü peş peşe musallat etmişti. Öyle ki o toplumu fırtınanın içinde içi boş hurma kütükleri gibi yere serilmiş halde görürsün. Bak şimdi, görebilir misin onlara ait herhangi bir kalıntı? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilenler o hatayla geldiler. Sonra da onlar Rablerinin elçisine karşı geldiler de Rableri onları pek şiddetli bir yakalayışla yakalayıverdi. Şüphesiz biz onu size bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık. Necm 362. Artık gördüklerinize ve görmediklerinize kasem olsun ki şüphesiz Kur'an şerefli bir elçi sözüdür ve o bir şair sözü değildir. Siz ne az inanıyorsunuz. Bir kâhin sözü de değildir. Siz ne az düşünüyorsunuz, öğütleniyorsunuz. Kur'an, alemlerin Rabbinden indirilmedir. Eğer elçi Muhammed bazı sözleri bizim sözlerimiz olarak ortaya sürseydi, kesinlikle ondan tüm gücünü alırdık. Sonra ondan can damarını kesinlikle keserdik. Artık sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız. Ve şüphesiz Kur'an, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için bir öğüttür. Ve biz kesinlikle sizden yalanlayanların varlığını biliyoruz. Ve şüphesiz Kur'an, kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için bir hasrettir. Ve şüphesiz Kur'an, kesin bilginin gerçeğidir. O halde çok büyük Rabbinin ismini temize çıkar. Me'aric Suresi. Necm 363. Bir isteyen, yükselme zamanları sahibi Allah'tan kendisini savacak kimsenin olmadığı, engellenemeyen, kafirlere Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimselere özgü olacak azabı istedi. Haberci ayetler ve vahiy, miktarı 50 bin yıl olan bir gün içinde ona yükselir. Yeryüzünden çekilir. O halde sen güzel bir sabır ile sabret. Şüphesiz biz olacak azabı çok yakın görürken, onlar onu çok uzak görüyorlar. O gün gök erimiş bir maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yün gibi olur. Ve bir sıcak, yakın dost bir sıcak, yakın dosta sormaz. Birbirlerine gösterilmiş oldukları halde suçlu, o günün azabından kurtulmak için oğullarını, eşini ve kardeşini, kendisini barındıran, içinde yetiştiği tüm ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini fidye, yani kurtulmalık versin, sonra da kendini kurtarabilsin ister. Kesinlikle o suçlunun düşündüğü gibi değil. O, sırtını dönen ve yüz çevireni, toplayıp da kasada yağını çağıran, kavurup soyan, alevlenen bir ateştir. Necm 364. Şüphesiz insan, dayanıksız ve huysuz oluşturulmuştur. Kendisine kötülük dokundu mu sızlanır. Kendisine hayır dokundu mu, kendisi varlıklı kılındığında da küçük bir yardımı bile engeller. Ancak salatçılar, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmayı, toplumu aydınlatmayı ilkeleştirmişler, bunun dışındadır. Salatçılar ki salatlarını, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olmalarını, toplumu aydınlatmayı sürdürenlerdir. Ve salatçılar, kendi mallarında isteyen ve istemekten utanan yoksullar için belli bir hak olan kimselerdir. Ve salatçılar ceza gününü tasdik ederler. Ve salatçılar Rablerinin azabından korkanlardır. Şüphesiz Rablerinin azabından güvende olunmaz. Ve salatçılar ırzlarını koruyanlardır. Ancak eşleri veya sözleşmelerinin sahip oldukları hariçtir. Çünkü onlara yaklaştıklarında kınanmazlar. Artık ötesini isteyenler, işte onlar sınırı aşanların ta kendileridir. Ve salatçılar emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Ve salatçılar şahitliklerini yerine getirirler. Ve salatçılar salatları, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma ilkeleri üzerine korumacıdırlar. İşte bu salatçılar cennetlerde ağırlanırlar. Necm 365. Şimdi kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabliğini bilerek reddeden o kimselere ne oluyor da her yandan grup grup boyunlarını uzatarak sana doğru koşuyorlar? Onlardan her biri bir nimet cennetine girdirileceğini mi umuyor? Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Biz onları bildikleri şeyden oluşturduk. Artık hayır. Doğuların ve batıların Rabbine kasem ederim ki biz, onların yerine kendilerinden daha hayırlı olanları getirmeye kesinlikle güç yetirenleriz. Ve biz önüne geçilenler değiliz. Sen onları hemen bırak da vaat edilen günlerine kavuşuncaya dek boşa uğraşsınlar ve oynaya dursunlar. O gün onlar kabirlerinden pırlıya pırlıya çıkarlar. Sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi. Gözleri horluktan aşağıya düşmüş ve kendileri aşağılığa bürünmüş bir halde. İşte bu onların tehdit edile geldikleri gündür. Nebe Suresi. Necm 366. Hangi şeyden kendilerinin hakkında ayrı ayrı inanca sahip oldukları büyük, önemli o haberden mi soruşuyorlar? Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Onlar yakında bilecekler. Yine kesinlikle onların düşündüğü gibi değil. Onlar yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer direk yapmadık mı? Ve biz sizi çift çift oluşturduk. Ve biz sizin uykunuzu bir dinlenme yaptık. Ve biz geceyi bir elbise yaptık. Ve biz gündüzü bir geçim zamanı yaptık. Ve sizin üstünüze 7 sağlamı bina ettik. Ve ışık saçan bir kandil yaptık. Necm 367. Ve biz sıkıştırılmış bulutlardan kendisiyle taneler, otlar, sarmaş dolaş bağlar ve bahçeler çıkaralım diye şarıl şarıl bir su indirdik. Kuşkusuz ayırma günü kararlaştırılmış bir buluşma vakti olmuştur. O gün sura üflenir, siz de hemen bölükler halinde gelirsiniz. Gökyüzü de açılıp kapı kapı oluvermiştir. Dağlar da yürütülüp serap oluvermiştir. Kuşkusuz cehennem azgınlar için son varılacak yer olarak gözetleme pusu yeri olmuştur. Orada darlık kıtlık içinde kalacaklardır. Orada bir serinlik ve içecek bir şey tatmazlar. Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak bir kaynar su ve irin tadarlar. Şüphesiz onlar hesabı ummazlardı. Ve ayetlerimizi, alametlerimizi, göstergelerimizi yalanladıkça yalanladılar. Oysa biz her şeyi yazarak saydık döktük. Haydi tadın. Bundan böyle size azaptan başka bir şey arttırmayacağız. Kesinlikle Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan bir karşılık ve yeterli bir bağış olarak korunaklar, kurtuluş mekanları, sulak bağlar, bahçeler, üzümler, hepsi bir seviyede tomurcuklar, çiçek bahçeleri, dolu dolu su kapları vardır. Onlar orada boş bir söz ve yalan duymazlar. Onlar onun huzurunda söz söylemeye güç yetiremezler. Necm 368. İndirilmiş ayetler ve vahiy tanık olarak saf saf dikildikleri gün, Rahman'ın yani yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın izin verdikleri dışında hiç kimse konuşamaz. Ve o izin verilen doğruyu söyler. İşte bu hak gündür. Artık dileyen Rabbine bir sığınak edinir. Şüphesiz biz sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi iki gücünün, mal ve çevresinin ne takdim ettiğine bakar, yaptıklarıyla yüz yüze gelir. Ve kafir, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişi, ah ne olaydı ben bir toprak olsaydım der. Naziat Suresi Necm 369. Evrendeki çekim kuvveti, evrendeki itme kuvveti, yıldızlar, galaksiler, güneş, ay ve bunların kendi eksenlerinde ve bağlı olduğu yıldız çevresindeki yörüngelerde yüzmesi, bu sayede gece, gündüz ve diğer yaşam koşullarının, medcezirin, gece gündüzün, mevsimlerin oluşması, tüm canlı türlerinin ve bitkilerin yaşam koşullarının ayarlanması kanıttır ki, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenler için sürekli sıkıntı, bunalım ve vicdan azabı vesilesi olan, müminlere hem kolay hem de kolaylaştıran, onlara müjdeler veren, onların mutlu olmalarını sağlayan, elden ele, dilden dile, gönülden gönüle dolaşıp duran, hep öne geçen, önemseten ve kişisel ve sosyal tüm işleri ayarlayan, her işe ait emirlerinin, yasaklarının olması, ilkeler koyan Kur'an ayetleri kanıttır ki, şüphesiz bunda o gün kişinin iki gücünün, mal ve çevresinin ne takdim ettiğine bakıp, yaptıklarıyla yüz yüze gelip ve kafir yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişinin, ah ne olaydı ben bir toprak olsaydım demesinde, saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyacak kimseler için bir ibret vardır. Necm 370. Onlar, biz tekrar eski halimize mi döndürülecekmişiz? Biz çürümüş kemikler olduktan sonra mı diyorlar? Dediler ki, öyleyse bu çok zararlı bir dönüştür. Oluşturuluşça siz mi daha çetinsiniz yoksa gök mü? Göğü Allah yaptı, boyunu yükseltti, sonra da onu düzene koydu, gecesini kararttı ve ışığın parlaklığını çıkarttı. Ve ondan sonra sizin ve hayvanlarınız için bir yararlanma olmak üzere yeryüzünü döşedi. Yeryüzünden suyunu ve otlağını çıkardı, dağları da demirledi, sağlam bir şekilde yerleştirdi. O gün sarsan sarsacak. Onu ikinci bir sarsıntı izleyecek. Yürekler o gün titreyerek çarpar. Onların gözleri saygılıdır. İşte o bir tek haykırıştır. Bir de bakmışsın onlar meydandadır. Artık o en büyük felaket geldiği vakit, o gün insan ne yaptığını iyice anlayacak. Gören kimseler için cehennem apaçık gösterilecek. Artık her azmış ve dünya hayatını tercih etmiş kimseye gelince, işte şüphesiz cahim yani cehennem varılacak yerin ta kendisidir. Rabbinin makamından korkan ve kendini boş, iğreti arzudan men eden kimseye gelince, artık hiç şüphesiz cennet barınağın ta kendisidir. Necm 371. Sana o kıyametin kopuş zamanından soruyorlar. Onun demir atması ne zaman? Onun anılmasından sende ne var ki? Onun sonucu sadece senin Rabbine aittir. Sen ancak kıyametin kopuş zamanına saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyan kişilerin uyarıcısısın. Sonra onlar onu görecekleri gün, dünyada bir akşam veya kuşluğundan başka durmamış gibidirler. Necm 372. Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona Mukaddes Tuva Vadisi'nde iki kez temizlenmiş vadide seslenmişti. Firavun'a git. Şüphesiz o azdı. Sonra de ki, arınmaya var mısın? Ve de seni Rabbine kılavuzlayayım da ona saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperti duyasın. Sonra da Musa, Firavun'a o en büyük alameti, göstergeyi gösterdi. Sonra da Firavun yalanladı ve karşı geldi. Sonra çabucak sırt döndü. Sonra toplayıp seslendi de, ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da dünya ve ahiret azabıyla yakalayıverdi. İnfitar ve İnşikak sureleri. Necm 373. Gök çatladığı zaman, yıldızlar dökülüp dağıldığı zaman, denizler yarılıp akıtıldığı zaman, kabirler altüst edildiği zaman, kişi önünden gönderdiği ve geri bıraktığı şeyleri öğrenmiştir. Necm 374. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan, seni oluşturan, sonra da sana bir düzen içinde biçim veren, sonra da seni dengeleyen, dilediği bir surette seni tertip eden Rabbine karşı seni aldatan şey nedir? Kesinlikle sizin düşündüğünüz gibi değil. Aslında siz, şüphesiz üzerinizde yaptığınız şeyleri ezberleyen saygın yazıcılar olmasına rağmen dini yalanlıyorsunuz. Şüphesiz ki ebrar yani iyi adamlar elbette bol nimet, mutluluk cennetinin içindedirler. Din iman tanımayıp kötülüğe batmış olanlar da kesinlikle cehennemdedirler. Din günü ondan kaybolmamak üzere oraya yaslanacaklardır. Din gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Sonra bir kere daha, din gününün ne olduğunu sana ne bildirdi? Din günü kimse kimseye efendilik yapamaz. Ve o gün inşikak yani gök yarıldığı, Rabbine kulak verdiği ve gerçekleştirildiği zaman, yeryüzü de dümdüz olduğu, içinde ne varsa attığı, boşaldığı ve Rabbine kulak verdiği ve gerçekleştirildiği zaman buyruk Allah'a aittir. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine doğru koştukça koşan birisin. Sonunda da ona kavuşacaksın. Artık kitabı sağ eline verilen kişiye gelince, o kolay bir hesapla hesaba çekilecek ve o sevinçli olarak yakınlarına dönecektir. Kitabı kendisine arkasından verilen kişiye gelince de o ölümü çağıracak ve alevli ateşe girecektir. Şüphesiz o yakınları içinde sevinçliydi. Şüphesiz o asla dönmeyeceğine kaniydi. Hayır, şüphesiz Rabbi onu çok iyi görendi. O halde o şafak gece ve içinde barındırdığı şeyler derlendiği zaman o ay kanıttır ki siz kesinlikle halden hale biniyorsunuz. Yani sürekli değişeceksiniz, asla yok olup gitmeyeceksiniz. O halde onlara ne oluyor? İman etmiyorlar ve kendilerine Kur'an okunduğu vakit boyun eğip teslimiyet göstermiyorlar, ikna olmuyorlar. Aksine kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan o kimseler yalanlıyorlar. Halbuki Allah, içlerinde sakladıklarını en iyi bilendir. Artık sen onlara elem verici bir azabı müjdele. Ancak iman etmiş ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler bunun dışındadır. Onlar için tükenmez bir ücret, ödül vardır.''